ایک وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگیوں کو حرام سے بچانے والے تھے اور حلال کی طلب کرنے میں وہ ایک مثال تھے اور گھر والوں کا خیال رکھنے میں ایک نمونہ تھے۔ سلف صالحین کی عورتیں اسی بات کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور کتنا وہ خوبصورت پہلو ہے جو سلف سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک نیک عورت جب اپنے خامد کو الوداع کرنے کے لیے دروازے تک آتی تو یہ کلمات بھی اس کے سپرد کرتی، ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر علی الجوع والضر ولا نصبر علی النار، اے جانے والے میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیج رہی ہوں، تم اللہ کی امانت میں اپنے گھر سے جا رہے ہو، دعا پڑھ کے رخصت کرتی ہیں، لیکن دیکھنا ایاک وکسب الحرام، حرام سے بچ جانا، حرام سے بچ جانا، فإنا نصبر علی الجوع والضر، میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں اور زندگی کی کٹھنائیوں کو برداشت کر سکتے ہیں، ولا نصبر علی النار، لیکن حرام توشے کی وجہ سے، حرام لقمے کی وجہ سے قیامت کے دن ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ ما اروع هذه الكلمات المضيئة المشرقة للمسلم، کتنے ہی پیارے کلمات ہیں جو ایک مومن عورت کی طرف سے جانے والے کو ہدیے کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حلال کی یاد دہانی اور حرام سے بچنے کی تنبیہ اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اس بات کو عام کیا جائے تاکہ اسلامی معاشرہ دیکھنے کو ملے اور اسلامی معاشرے کے اندر اسلام کی وہ امتیازات نظر آئیں۔